בוגד, נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בעיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. יוצא ביום לא ממהר, חוסר בזמן לא מאחר, בלילות אני עובד, את הראש לא מאבד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בעיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. יורד לבר לשתות כוסית, ימינה שמאלה לא מביט, מסביב כבר עמולה, פתאום מרגיש בתהילה. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. ולא אסתה, בטעות גם לא אשתה, כולם כולם בי מקנים ועליי הם מרחלים. נשבע לך לא בוגד, בעיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיונך לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד.